¡Lucharé! Egunon, hasi herremen gaude irratian. Egunon, bultza, bultza, ondo. Temazako saiz, kurra, para... Bai, ez da, sintonia ederra gurea, ez da. Bai, zuena bai. Baino. Bueno, gurea, topatu duguna, bai. Baina ematen du gurea dela. Bai. Bale, ederto. Dana grabatzen doa.